Het is een uur cultuur van zaterdag 26 augustus. Vandaag en morgen kun je nog naar het Cello Festival in Zutphen. En de laatste week van de parade gaat dit weekend in. Het theaterfestival is in Amsterdam neergestreken. Ik trok wederom mijn laarzen en mijn slippers aan en het terrein op. Voor poffertjes, de laatste zweef, maar vooral voor voorstellingen. Ik bezocht Nails, de nagelstudio van Pauline Oosterhof, en liet me leugens voeren in het tentje van Mythoman Producties. Het komende uur zijn ze allebei bij mij te gast. De schrijver van het succesdebuut De Beesten, Gijs Wilbrink, komt ook langs om zijn zomerleestip met je te delen. En ik kan vast verklappen dat dat een reis wordt die je niet wil missen. Maar we beginnen met een column. Om deze wisselvallige zomer, het is weer een beetje grijs vanmorgen, goed door te komen, hebben we een aantal schrijvers gevraagd om te schrijven over wat hen bezighoudt, wat hen heeft verbaasd of ontroerd. Schrijver Daphne Huizen is nog één laatste keer mijn columnist deze ochtend. Goedemorgen, Daphne. Goedemorgen. Hoe was het om live een column op de radio te hebben? Het was doodeng en stiekem ook wel leuk. Yes. Er zit vast een verband tussen. Ja. Ja, je hebt vorige twee columns, die gingen ook over empathie en over elkaar zien en aandacht hebben voor elkaar. Heb je die lijn een beetje doorgetrokken in je laatste? Ja en nee. De laatste neigt meer naar escapisme of misschien een soort van empathie over de eeuwen heen. Ik leg het weer vaag uit. Een soort meta-empathie. We gaan er zo gewoon naar luisteren, hoor. Precies. Had je bedacht al van tevoren waar je wilde eindigen? Niet per se. Ik wist wel dat ik een bepaald boek ging herlezen en dat de kans aanzienlijk was dat ik daar dan iets over ging tikken. Mm-hmm. Maar ik wist het nog niet zeker. Leuk. Nou, we gaan er gewoon naar luisteren. Take it away. Yes. Een lift naar de maan. Ik werd om 4 uur wakker, want de muggen kennen geen genade deze zomer. Ik gaf de katten een snack, zette koffie, ging op mijn balkon staan en tuurde naar de maan. Niet omdat ik iets met de ruimte heb, die is met de keel te oncomfortabel, of met sterrenbeelden, daar geloof ik niet in, wat typisch tweelingen schijnt te zijn, maar dat is natuurlijk onzin. Nee, ik tuurde naar de maan vanwege Cyrano de Bergerac. En dan niet het personage uit het toneelstuk, de catfish met de prominente neus die zich achter andermans uiterlijk verstopt om een weg naar het hart van zijn geliefde te vinden, maar de echte Cyrano de Bergerac. De schrijver, dichter en duelist die aan het begin van de 17e eeuw een van de eerste satirische science-fiction romans schreef. Afgelopen week herlas ik zijn Maanreis, de vertaling die in 1933 werd uitgegeven door de Wereldbibliotheek. Een boek om in te verdwijnen. Wat Cyrano betrof was de maan eenvoudig een wereld als deze, bij welke de onze de rol vervult van maan. Om er te komen vult hij in het verhaal eerst flesjes met dauw die er door de hitte van de zon voor zorgen dat hij opstijgt en per ongeluk in Canada terechtkomt. Maar met de nodige omwegen en borrels tussendoor weet Cyrano zichzelf uiteindelijk de ruimte in te lanceren en landt hij op de maan. Daar wonen wezens die eruit zien als mensen. Al zijn ze 8 meter hoog, lopen ze op handen en voeten, want dat is sneller, spreken ze door te neurien, muziek te maken of door te trillen met al hun ledematen. Twerkend vertellen ze hem hoe ze wonen in reizende of zittende steden. Steden die op wielen staan en door een constructie van zeilen en blaasbalgen voortbewegen, of juist om een soort schroef zijn heen gebouwd en tijdens barre seizoenen beschutting zoeken in de aarde. Eten doen ze door de geur van voedsel op te nemen via hun poriën. En als je een maanbewoner om de tijd vraagt, richt hij zijn neus ten hemel, ontbloot zijn tanden, en aan de schaduw die de neus dan op de tanden werpt, kun je zien hoe laat het is. Sowieso floreren flinke neuzen daar. Want na 30 eeuwen onderzoek hebben de maanbewoners ondervonden dat een lange neus het teken is van een geestelijk, hoffelijk, welwillend, edelmoedig en ruimdenkend man. Geen wonder dat Cyrano hoog opgeeft over zijn nieuwe vrienden, die elkaar tot zijn grote vreugde betalen met gedichten, sonnetten. Want op de maan leven mensen met geest altijd in overvloed. Als dat eens bij ons zo was, verzucht hij. Ik ken op aarde veel dichters van goede roep die van honger sterven en aangenaam leven zouden als men de rekeningen met dit soort geld kon voldoen. Hij vindt een wonderboek, een soort mechanische doos waarvoor men om het te raadplegen zijn ogen missen kan, enkel oren nodig heeft. Je spant de machine met een massa kleine strengen, draait een naald naar het hoofdstuk dat je horen wil en aanstonds stromen er heldere klanken uit de doos, als uit de mond van een mens of het lichaam van een instrument. In tijden van oorlog vecht iedereen mee op de maan. Bakkers tegen bakkers, koningen tegen koningen, want dat is wel zo eerlijk. Cyrano hoort dit concept aan en merkt als veteraan op hoe bij ons op aarde het spektakel van tamboers en trompetten de soldaat verhindert na te denken over de waarde die zijn leven voor hemzelf kan hebben. De maanbewoners willen op hun beurt weten hoe het mogelijk is dat bij ons oude, zogenaamd wijze mannen zoveel aanzien en macht genieten. Hebben we dan ook zoveel respect voor oudere vrouwen? Cyrano moet ze het antwoord verschuldigd blijven. En dit is nog maar een fractie van het verhaal. De maanreis staat vol wilde ideeën en gewaagde vraagstukken over wetenschap, religie en politiek, die zo gedurfd waren voor zijn tijd dat het boek pas na zijn dood werd uitgegeven. Cyrano werd niet oud, maar zijn fantasie, zijn panache, het plezier waarmee hij zijn gedachte-experiment uiteenzet, ontroert me. 4 eeuwen later, op mijn balkon. Hij biedt escapisme, troost. Laat me, terwijl de maan ondergaat en het langzaam ochtend wordt, even alle krantenkoppen vergeten en op reis gaan. Of zoals zijn beste vriend in het voorwoord van de maanreis schreef: de heer Cyrano de Bergerac stoot heden den dag geen tafels om, ook rammelt hij niet op zolder met een ijzeren ketting. Hij haalt geen van die streken uit waardoor veel doden het veel onnozele levende benauwd maken. Zijn schim is een en al welwillendheid. Hij heeft in zijn kwaliteit van doden nog altijd geen grotere zorg dan de levende vrolijk stemmen. De levende vrolijk stemmen. Geweldig. En betalen in poëzie, dat vind ik ook een heel goed idee. Dat is een heel goed idee. Ja, daar hebben ze ook een hele commissie voor op de maan om te bepalen wat goede poëzie is en wat slechte poëzie is. Oh ja. Oh, dan moet je dat weer natuurlijk hebben. Ik dacht, anders ben ik rijk. Maar ja, ja. Misschien is het allemaal slechte poëzie. Je weet het niet. Ja, ik weet ook niet hoeveel vriendjespolitiek er op de maan is, hoor. Zo lang blijft hij er niet. Nee, precies. En het is hartstikke actueel ook, want NASA maakt zich alweer klaar voor een nieuwe maanlanding volgend jaar. Ja, dat. En ik zag ook dat er weer een karretje was geland. Ja, weer een karretje geland. Misschien ontdekken ze wel deze wezens, twerkende wezens. Dat lijkt mij, dat lijkt mij mooi. Ja, daar wil ik ook wel beelden van zien. Ja, toch? En de maan leent zich zo goed voor dit soort poëtica. Ja, precies. Het is gewoon, ik vind het gewoon zo mooi dat het zo'n gedachte-experiment is dat mensen altijd wel hebben uitgevoerd. Ja. Ja, en jij dus midden in de nacht. En je hebt ons een je zwaait af met een leestip ook nog. Ja, het is een cultuurprogramma, dus ik dacht, ik moet een keer. Heel goed. Heel goed, ga dat boek lezen. Kun je nog één keer herhalen wat de titel is? Want dan gaan mensen dat meeschrijven, denk ik. Het heet heel simpel, De Maanreis. De Maanreis, van Cyrano. Ja, ik ben helemaal mee. Ik ga die maanreis volgen. En jou ook vast. Ook al was dit de laatste column. Mag ik je heel erg danken voor al je mooie bijdragen van de afgelopen weken. Daphne Huisden. Heel graag gedaan. Jullie bedankt. We gaan nu luisteren naar Love Wars. Een nummer met een nieuwsgierig makende titel. How do you love a man? Hoe doe je dat eigenlijk? Tell me how you love a man who doesn't know that you love him, doesn't know that you care, and that you are here. How do you love a man who doesn't know that you love him, doesn't know that you're here, and that you're singing for him? Freaks pushing notes through bricks as if anyone can really hear them. Well, this is me reaching through eternity beyond the Milky Way, the immaterial play. And can you hear me? Can you see me? I am paper thin. Can you hear me? I am paper thin. You love. Ze laat het wel heel makkelijk klinken. How Do You Love a Man van La Force. Ik ben er net achter gekomen. We hebben net een boekentip gedeeld van Cyrano de Bergerac. En ik kom er net achter dat La Force een plaatsje is in het land van Bergerac. Er komen echt heel veel dingen samen vanmorgen. Op 25 september is La Force, dus de persoon, te zien als voorprogramma van Patrick Watson in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Ik ben gisteren voor het eerst in mijn leven in een nagelstudio geweest. En wel op de parade in Amsterdam. Tijdens de performance Nails kreeg ik deze prachtige regenboog op mijn nagels geverfd. En dat gebeurde niet zomaar. Aan de telefoon Pauline Oosterhof. Zij is kunstenaar en sociaal wetenschapper. En bedenker van de interactieve kunstinstallatie Nails. Goedemorgen, Pauline. Ja, goedemorgen. Ja, klopt het dat het stijlen van nagels steeds populairder is geworden in de laatste jaren? Ja, dat heeft een enorme opmars gekend. Het nagelsalons waren al een onderdeel van het Amerikaanse landschap sinds de jaren 80, jaren 90. En in Europa zie je steeds meer in alle grote winkelstraten in grote steden nagelsalons verschijnen. Ja, ik zie ook steeds meer, ook vrienden van me, maar ook op social media, van die hele lange puntige met allerlei kunstwerken erop steeds meer voorbij komen. Ja, het is fantastisch. Geweldig. Wat mensen op die nagels allemaal kunnen maken. En de verschillende vormen, de kleuren, de technieken. Je kan er alle kanten eigenlijk mee uit om jezelf uit te drukken. Mm-hmm. En dat gebeurt dus ook. En aan de hand van nagels kan je heel veel zien over wat er in culturen gebeurt. Wat er in de politiek gebeurt. Dat de nagelkunst en de mode en de politiek hebben een communicatie met elkaar eigenlijk. Wat voor communicatie is dat dan? Want ik wist inderdaad bijvoorbeeld niet dat we dit fenomeen aan Vietnamese vrouwen te danken hebben. Maar vertel eens iets over hoe dat die met nagels communiceren dan. Nou ja, in de eerste instantie misschien is het wel leuk om iets te vertellen over hoe die nagelsalons eigenlijk zijn ontstaan. Want daarin ligt al een deel van de clue. Mm-hmm. Na de val van Saigon vertrokken veel Vietnamese onvrijwillig naar het buitenland. Een grote groep van hen ging naar Amerika. En in Amerika heb je nog steeds heel veel filmsterren. Maar in die tijd had je echte filmsterren, zoals je die eigenlijk nu niet meer kent. En een van die filmsterren, Tippi Hedren, kwam naar een vluchtelingenkamp. En ze had fantastische nagels. En haar manicuriste heeft eigenlijk 20 Vietnamese vrouwen van verschillende achtergrond opgeleid tot nagelstylisten, wat je dan nu een nagelstyliste noemt. Mm-hmm. Deze vrouwen vestigden zich in wijken, in steden met een lage huur. En in die wijken bevonden zich veel mensen van andere etnische achtergronden en ook veel zwarte vrouwen. En in de zwarte Amerikaanse cultuur waren nagels, wat je dan soms nepnagels noemt, al veel langer bekend. Alleen ze waren onbetaalbaar. Mm. En die uitbundige zwarte nagelcultuur is dus een soort van verbond aangegaan met die Vietnamese migranten. En daaruit, uit die smeltkroes, ontstond al een hele nieuwe vormen, nieuwe kleuren, nieuwe toepassingen. Mm-hmm. En dat is sindsdien alleen maar gegroeid. Dus je hebt, als pop art in de mode is, zie je ook dat terug in de nagelkunst. Nagels vertellen je ook heel veel over hoe iemand zichzelf ziet, waar ze vandaan komen, door wie ze geïnspireerd zijn. Je kan er heel veel uithalen. Niet iedereen is zich daar natuurlijk even van bewust. Maar als je bijvoorbeeld heel veel diamantjes op je nagels hebt, dan wil je daar misschien iets anders mee zeggen dan als je pastelkleurige nagels hebt. En hoe communiceer je dan met je nagels? Zeg maar, wat moet ik doen om te communiceren met mijn nagels? Je moet ze wel laten zien, natuurlijk. Ja. En niet alleen de middelvinger. Dat is, ja, je kunt ze laten zien. Bijvoorbeeld atletes zoals Flojo hebben daar heel goed gebruik van gemaakt. Flojo was een legendarische zwarte Amerikaanse atlete. Ik weet niet hoeveel Olympische Spelen ze heeft gewonnen, maar zij stond bij de start met de meest waanzinnige nagelcreaties. Waaronder natuurlijk de Amerikaanse vlag, maar ook allerlei andere symbolen kon je uit die nagels halen. Ja. Als we die nagelstudio op de parade eens binnenstappen, dan krijgen we eerst de achtergrond van die nagelstudio's in Europa te horen. Maar is ook opgedragen aan bepaalde Vietnamese mensen. Kun je daar misschien iets over vertellen? In 2019 zijn 39 Vietnamezen om het leven gekomen tussen Zeebrugge en Purfleet in een koelcontainer zonder lucht. Deze mensen waren op weg naar Engeland om daar te werken. Een aantal van hen, niet iedereen, maar een groot aantal van hen had als droom om in een nagelsalon te gaan werken. En daar is ook een enorme vraag naar, want die markt groeit ja, enorm. Alleen, het is steeds moeilijker om op een legale manier in Europa aan werkvergunning te komen. Dus zij hadden gebruik gemaakt van een zeer onbetrouwbare mensenhandelaar. Mm-mm. Met deze installatie wil je dus inderdaad gezicht geven aan die migratiestroom, maar ook aan een hele groep Vietnamese mensen die in die nagelstudio's werken? Ja, allebei. Het is een eerbetoon aan de Vietnamese nagelstylisten en in Nederland en hun voorgangers. En de enorme bijdrage die zij hebben geleverd aan de mode, de kunst en de cultuur. Vaak worden vluchtelingen niet gezien als mensen die echt een culturele bijdrage leveren. En wordt bijvoorbeeld erfgoed ook gezien als iets wat ja, binnen een land, binnen een territoire gecreëerd wordt. En dit is erfgoed wat gecreëerd wordt binnen een diaspora. Mm-hmm. Dus enerzijds is het een eerbetoon. En tegelijkertijd is het ook een memorial, een monument voor de mensen die zijn gestorven onderweg. En ik ging dus zitten in die nagelsalon en mijn nagels werden prachtig gelakt. En ondertussen kreeg ik een filmpje te zien van degene die tegenover mij zat. Ja, waarin ze zichzelf introduceert. Ik studeer daar en ik kom hier vandaan. En dit zijn mijn waarden in het leven. Dus je leert ook degene heel erg goed kennen die tegenover je zit en je nagels aan het lakken is. Ja, dat is het idee. En dat heeft ook te maken met het gebrek aan kennis in Nederland over Vietnam, Vietnamese cultuur. Er zijn allerlei aannames over mensen die in nagelsalons werken. En ik denk, nou, laat ik dat eens doorbreken door mensen aan het woord te laten en te zien hoe zij leven in Nederland en wat hun achtergrond is. Zodat je op basis van wat zij jou vertellen, makkelijker een gesprek kan aanknopen. Ja. En dus in elk filmpje zitten echt wel dingen waar jij iets mee kan als bezoeker. En waar je door je makkelijker een gesprek met elkaar aanknoopt. En wanneer dacht jij, ik wil een nagelsalon openen op de parade? Heb je een keer zelf je nagels laten lakken en dacht je, ik wil hier meer van weten of ik wil hier meer over vertellen? Nou, dat is wel grappig. Want ik kwam op dit onderwerp eigenlijk in de eerste instantie als sociaal wetenschapper en als mens. Ik heb zelf 8 jaar met mijn gezin ook in Vietnam gewoond. Ik werk veel op migratievraagstukken, waaronder onvrijwillige migratie en mensenhandel. En ja, toen in 2019 deze 39 mensen om het leven kwamen en ik hoorde dat ze op weg waren naar nagelsalons, ben ik in die wereld gedoken van, jeetje, wat is hier aan de hand? En in de eerste instantie dacht ik zelf ook dat het een veel negatievere wereld zou zijn dan dat ik eigenlijk aantrof. Het is een enorm diverse wereld heel veel geschiedenis, heel veel cultuur. Dus ik ben daar helemaal ingedoken. En was blij verrast en ben dat nog steeds eigenlijk. Ja, nou ja, en wij met jou, doordat we een inkijkje krijgen in die wereld, in deze installatie. Ik moest ook denken, toen ik mijn nagels had laten lakken, wat ik dus net nog niet eerder had gedaan. Toen moest ik ook denken aan dat rouwrandje. Wat vroeger, als je dan in de zandbak speelde, dan kreeg je een rouwrandje onder je nagels. En dit is een beetje allebei. Je krijgt en de glitters en het rouwrandje. Ja, dat is mooi gezegd. Mag ik je heel erg danken, Pauline Oosterhof, voor deze bijzondere ervaring. En voor mijn prachtige nagels, maar ook voor dit gesprek. De installatie is nog tot met maandag te bezoeken op de parade in Amsterdam. Dank je wel. Dank je wel. Wij gaan nu luisteren naar muziek van de Nederlandse singer-songwriter Naomi, I'll Be There. Sunny like the weather, it grows on me like forest fire. Would you run together? We'll stay the same, just what you want. There's something in your head. Naomi Spielman, ze blies ons al omver op Eurosonic Noorderslag in januari dit jaar. En dit was I'll Be There and She Will Be There, want ze speelt vanavond op Spot op Skibroek in Rotterdam. En morgen is te zien in Live in het Bos op landgoed Zonnestraal in Hilversum, dat is hier om de hoek. Of volgende week op Into the Great Wide Open. Voor veel lezers is de zomervakantie het moment om weer eens een boek ter hand te nemen. Daarom vragen we schrijvers om bindend en gebonden leesadvies. We sluiten de reeks af met schrijver en vriend van de show Gijs Wilbrink. Bijna een jaar geleden debuteerde hij met De Beesten. Het alom bejubelde roman die zich in de Achterhoek afspeelt. Naast schrijver is hij onder andere hoofdredacteur van het online platform van ILFU, International Literary Festival Utrecht, en oprichter van het podcast Imperium Vriend van de Show. Goedemorgen, Gijs. Een goedemorgen. Ja, wat fijn dat ik met jou deze reeks mag afsluiten. Wat een eer. En als ik aan zomerboeken denk, dan moet ik ook heel erg aan jouw boek denken. Want je bent met De Beesten ben je nogal een succes. Het afgelopen jaar ook gebleken. En je hebt nogal wat festivals mogen afgaan met je boek. Ja. Ja, die festivals waren hartstikke leuk. Ik vind het wel grappig. Veel mensen, ik zie nou weer veel plaatjes op Instagram dat mensen De Beesten in de zomer aan het lezen zijn. Terwijl het in mijn hoofd toch echt een keihard winterboek is. En we hebben het ook niet voor niks in november uitgebracht. Maar gelukkig heeft het een lange adem en overleeft het inmiddels al 3 seizoenen. Ja, nice. Ja. Nog eentje en dan heb je het allemaal gehad. En wat maakt het De Beesten nou voor jou dan zo'n specifiek winterboek? Waarom denk je, god, ja, dat komt gewoon heel veel sneeuw in voor. Ja, precies. Ze lopen door de sneeuw en volgens mij speelt het hele verhaal, ook de delen in de jaren 60, 70, maar ook de delen in de jaren 90 spelen zich allemaal wel in de winter af. Maar misschien wel lekker verkoelend juist om dat in bikini te lezen. Dat zal het zijn. Misschien is dat het. Ja. Lees jij zelf veel in de zomer? Ja, eigenlijk zo is het voor mij natuurlijk net zoals voor heel veel mensen ooit begonnen. Dat je dan in de zomer een hele stapel boeken meeneemt. Ja. En, maar nu met een kind erbij en zo lees je dan wel, is die stapel aanzienlijk kleiner. Ja. Ik had nu eigenlijk maar één boek mee op vakantie. En dat was het nieuwe boek van Georgi Gospodinov uit Hongarije. Oh. Uit Bulgarije, moet ik zeggen. En dat is wat gek. Daar heeft hij de Boekerprijs mee gewonnen dit jaar. Hij komt ook dit jaar naar Nederland toe. Dus kijk. Hij komt naar Nederland toe. Hij komt naar Nederland toe, naar het International Literature Festival Utrecht, dat je net al noemde. voor een gesprek, voor een speciale boekenavond. Kijk, dat is een gratis tip extra. Zeker. Maar welk boek zou jij willen tippen aan de luisteraar? Ja, ik versprak me al even. Ik had het net over een Bulgaar. Ja, ik wil het hebben over een Hongaar. En dat is de logische bespreking. Ik wil het hebben over Antal Serp. En, of zoals in Hongarije zeggen, Serp Antal, want daar draaien ze alle namen om. Oh. En dat is een boek, dat heet in Nederlands heet dat Reis bij Maanlicht. Dat is bijna 100 jaar oud, dus uit 1937. Maar het leest alsof het zich nu afspeelt eigenlijk. En Antal Serp schreef ook zo fris en zo grappig en slim dat je het gevoel hebt dat je eigenlijk een twintiger of dertiger van nu zitten lezen. Nou, dat boek is dus al behoorlijk oud. Het is ook in Hongarije wel een klassieker. Maar het is internationaal pas begin 2000 ongeveer pas ontdekt. Toen er bij Pushkin Press een Engelse vertaling verscheen. En The Guardian en iedereen over dit boek heen viel. Nicolas Lazar van The Guardian zei: ik kan me niet herinneren de laatste keer dat ik een boek heb uitgelezen en daarna weer opnieuw ben begonnen en het vervolgens ben gaan opdringen aan mijn vrienden en aan vreemden en aan iedereen, zeg maar. En ik heb dit zelf ook. Ik heb dit boek 15 jaar geleden, mijn vrouw Arja, die kwam er mee, die had het gelezen, die ging het op mij opdringen. En wij dringen dit aan iedereen op. En nu dus ook aan de lieve luisteraars van een uur cultuur. Want het is zo goed en grappig, maar ook een soort van transcendentaal en gotisch. Nou, ik heb nog helemaal niks verteld over waar het over gaat. Nee, we gaan het over. Maar even doen. Oké, het gaat over twee Hongaren, Michali en Erzsi, en die zijn op huwelijksreis door Italië. Het hele boek is eigenlijk een reis door Italië. Mm-hmm. Nou, dat zijn twee hele leuke mensen. Op de eerste pagina beschrijft Serp al dat ze op huwelijksreis waren, maar dat ze een beetje het midden wilden houden tussen snobisme en antisnobisme. Dus ze willen wel even naar het museum, maar ze willen ook gewoon leuke dingen doen en zo. Dus ik vond dat heel herkenbaar. En ze gingen dan niet zomaar blind af op alles wat wat de Baedeker zei. Dat is denk ik een beetje de Lonely Planet van toen. Oh ja. Dus er wordt ook lekker afgegeven op dat soort boekjes. Maar goed, die zijn op huwelijksreis. Je hebt het enorm naar hun zin in Venetië, waar de reis naar Italië moet beginnen. Alleen ze komen daar op die eerste dag zo'n beetje achter dat ze elkaar helemaal niet leuk vinden. En daar hebben ze iets op gevonden. Of eigenlijk semi-prongeluk vinden ze daar iets op. Ze gaan in de reis door naar hun volgende stad. En die Michali die zegt in een stop in een klein dorpje, die zegt van: ik ga heel even sigaretten halen. Nou, een klassieke excuus. Classic. Maar hij gaat echt sigaretten halen en gaat daarna weer de trein in om er vervolgens achter te komen dat hij de verkeerde trein is ingestapt. En op dat moment vinden ze het eigenlijk allebei wel prima. Ze gaan gewoon hun eigen reis volgen. En die volg je dan als lezer ook een beetje om en om. Waarbij Erzsi eigenlijk eerst naar Rome gaat en dan naar Parijs en daar de meest geweldige avonden heeft met allemaal filmproducenten en zo. Die leeft helemaal een lekker leventje daar. En Michali, die gaat diep Italië in, naar Umbrië, op zoek naar zijn oude jeugdvrienden. Mm. Waar hij vroeger doodsspelletjes mee speelde. En dat zijn een beetje een soort van decadente vrienden waarmee ze allemaal een soort van gotische spelletjes deden. En dat ze een bijna doodervaring hadden en daar een soort van transcendentale ervaring uithalen. Het waren echt een soort van Tim Burton, Adams Family-achtige vriendengroep had hij blijkbaar, zeg maar. En daar verliest hij zich helemaal in. En die reis door dat oude Italië, door waar die nachten loopt te struinen, op zoek naar dat gevoel van die oude vriendschap, dat is zoiets moois en denderens. En daar gaat gewoon je, als je dat leeft, gaat je hele lichaam van tintelen. Gewoon. Wow. Het is een fantastisch boek. Maar even dus doodspelletjes. Is dat, moet ik dan denken aan net niet genoeg drugs doen of op een trein springen, die rijden. Ja, in dat geval, dat was behoorlijk heftig. Maar dan deed ze een soort verstoppertje. Waarbij als een van de vrienden niet op tijd gevonden zou worden... dat hij dan dood zou gaan op zolder. Oh, wow. Bijvoorbeeld doordat hij een touw om zijn nek had gehangen, zeg maar. Dus dat was behoorlijk heftig. Maar die soort van bijna bovennatuurlijke ervaring... van een bijna doodervaring, daar weet hij een soort van iets heel... wezenlijks ook over leven en dood mee te zeggen. En over liefde en romantiek. En ja, het is me nogal wat. Ja, het klinkt als een soort romantische versie van een studentenkoorontgroening. Ja, een beetje wel. Maar volgens mij ging het hier zelfs ook nog om kinderen van een jaar of 12. Oh, oké. Okay. Dus het is nog voor die tijd. Ja. Wow, spannend. Oké, okay, het klinkt nu al spannend. En ook grappig. Ja, heel erg grappig. Ja, vooral. Misschien is het leuk. Ik kan een klein stukje voorlezen. Ja, doe het. Kijken. Nou, sowieso, ik vind de eerste zin al fantastisch. Dat is, in de trein was er nog niets aan de hand. Het begon allemaal in Venetië met de steegjes. Dus je weet, er gaat van alles mis wanneer Michali door die steegjes gaat. Nou, dan toch nog even over dat snobisme. Ja. De eerste dagen werden vredig doorgebracht met huwelijkse geneugten en kalme, niet al te inspannende stadsbezichtigingen. Zoals het mensen met een grote intelligentie en een goed ontwikkeld gevoel voor zelfkritiek betaamt, probeerden Michali en Erzi de gulden middenweg te vinden tussen snobisme en antisnobisme. Ze beulden zich niet af om alles mee te maken wat er in de Baedeker aanbevolen stond, maar nog minder willen ze lijken op opscheppers die bij thuiskomst zeggen: musea, ach, daar hebben we natuurlijk geen voet gezet, om dan een trotse blik uit te wisselen. Nou, zo gaat het maar door. Ben jij iemand die inderdaad vooral over de grens leest? Het valt eigenlijk wel mee. Ik ben eigenlijk heel erg begonnen met die klassieke naoorlogse Nederlandse schrijvers. Ja. Helle Haas, Jeroen Brouwers is eigenlijk mijn absolute favoriet als het om Nederland gaat. Ja. Heel veel Amerikaans gelezen. En nu eigenlijk de laatste jaren steeds meer Oost-Europa. En dit boek was eigenlijk een beetje de uitzondering. Maar ik ben nu, ik heb net Gospodinov meegenomen op vakantie. Ik ben nu een beetje aan het inhalen wat dat betreft. Mooi. Ik wil je heel erg danken voor deze tip en voor deze aanbeveling, Reis bij Maanlicht. Het is uit het Hongaars vertaald door Georgi Adandoy. Ik ging het uitspreken, ik heb het gedaan. Geprobeerd, in elk geval. All right, goed zo. Het is, net zoals jouw debuut, De Beesten, verkrijgbaar in de boekhandel. En als Hongaarse traditie wil ik Wilbrink Gijs heel graag danken voor deze tip. En voor de kennis. Dankjewel, Topsteady. Dankjewel. So electric. Zo glijden we het weekend in. Give You the World was dat van Steve Lacy. Dat was eigenlijk mijn persoonlijke unanieme hoogtepunt afgelopen Lowlands. Het was heel erg gaaf. Je luistert naar Een Uur Cultuur. Heb je zelf nu iets gezien, gehoord of gelezen? Stuur mij een tip of een recensie naar eenuurcultuur@vpro.nl. Iedereen liegt. Het mag niet en we doen het allemaal. Het begint bij een ouder die sust, het komt wel goed. En later zelfs een man met een baard en een pakjesboot verzint. We liegen in een systeem dat keihard tegen ons terugliegt. Hoe zou het nieuws klinken als niemand kon liegen? Theatercollectief Mythoman Producties is speciaal voor deze festivalzomer opgericht om op die vraag een antwoord te formuleren in Ik ga niet voor je liegen. Bij mij aangeschoven is de helft van de gelegenheidscollectief Rosa Kreulen en Sam Verharen. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Fijn dat jullie hier zijn. Ja, hoe, zullen we beginnen, zeg maar, hoe klinkt dat nieuws zonder leugens? Ja, dat is gelijk echt een hele goede vraag. Het nieuws zonder leugens. Ik denk soms als ik het nieuws kijk, denk ik verschillende dingen. Ik denk ten eerste, je moet elke dag iets nieuws verzinnen om te vertellen tijdens het nieuws. Ja. En soms is er niks nieuws. Dus dan ga je ook van iets heel groots maken. En soms voel ik ook dat ik denk, oh, is dit nou het verhaal? Of is dit nou wat wij vinden dat het verhaal is? Het klinkt misschien een beetje vaag. Mm-hmm. Maar dat ik dan denk, oh ja, hoe moeilijk is het eigenlijk om objectieve journalistiek überhaupt te geven? Ja. Dus ik denk, eerlijk nieuws is misschien een stuk negatiever en een stuk uitzichtlozer. Want ik denk toch dat als je het nieuws kijkt, dat je ook een beetje hoop wil voelen. Informatie, maar ook hoop. Ja. Dat is ook weer mijn mening, ja. Ja, en dus hoop dan de leugen. Ja, misschien ook wel. En misschien ook wel om nog aan te haken op zo, het heeft ook een bepaalde formaliteit of zo die je dan moet doen. Ja. Omdat je in het nieuws gewoon op een bepaalde manier praat. En ergens is dat natuurlijk ook een leugen. Ja. Om in een bepaalde manier te moeten praten en te formuleren. Het is in elk geval bedacht. Ja, precies. Ja. Ja, bedacht, ja. Als je op die manier naar dat programma kijkt, is het ook eigenlijk een heel raar programma. Ja. Al die loopjes en zo. En ja, ik kan sinds jullie voorstelling gezien te hebben niet meer normaal naar het nieuws kijken. maar neem ons even mee, dat beraden tentje van jullie in. Mm. Mensen gaan zitten, wat zien ze? Waar begint het? Ja, Sam, trap hem af. Nou, het is om te beginnen een heel klein tentje. Ja. Dus het is echt een heel klein rond tentje. En wat zien ze? Ja, ze zien eigenlijk vier spelers, acteurs die de waarheid gaan vertellen en gaan stoppen met liegen. Ja. En wat er allemaal mee gebeurt. En ook het publiek zelf moet stoppen met liegen. Dus ja. Dat is een soort spanning, denk ik. Ja. En in eerste instantie zien ze een glittergordijn. Met benen daarachter. Die we niet helemaal hebben kunnen verstoppen. Omdat we dus geen glittergordijnen konden vinden van 3 meter. Dus dat ze de grond haalden. En toen dachten we, ach, hoe gaan we dit nou doen? En toen hebben we dat maar omarmd als ons decor. Als in, we gaan ook niet liegen. Er zijn gewoon niet zulke lange glittergordijnen. Dus dat is wat het is. En nu werkt dat. Nu is het een soort vorm geworden dat je onze benen ziet. Ja. Maar in eerste instantie was dat niet het plan. Het is heel grappig. Het is heel snel. Jullie beginnen ook met een lied, Tell Me Lies. Mm. Inderdaad, hebben jullie het over leugens. En vooral, hoe zouden dingen, bepaalde dingen eruit zien als je niet liegt? Wat in het theater ook best wel bijzonder is. Want theater is ook liegen, toch? Ja. Absoluut. Dat is ook denk ik eigenlijk zo, we zijn een tijdje zo die voorstelling waren we aan het maken. En toen op een gegeven moment, na 2 weken, was er echt iemand die zei, hè, maar volgens mij moeten we op een gegeven moment toch ook wel erkennen dat theater echt wel een leugen is. Ja. We waren zo helemaal voorbij gegaan aan die laag van, ja. Oh ja, wat we hier aan doen zijn is natuurlijk ook liegen. Ja. Ja, dat we doen alsof alle tekst op het moment wordt bedacht, terwijl dat gewoon in een scriptje staat geschreven en zo. En dat we niet vaste plekken hebben of zo. Mm. Maar ik moet zeggen dat we uiteindelijk dus voor mijn gevoel wel op een vorm zijn uitgekomen die voor mij heel eerlijk voelt, als in dingen gaan altijd net iets anders en het schuurt ook echt tegen improvisatie aan. Dus ik voel ook heel erg dat ik denk, oh, het ligt echt aan het publiek of aan het moment en het toeval hoe deze voorstelling gaat gaan, meer dan ooit of zo. Ja. Dus omdat het zo'n kleine tent is, ja. En omdat we dus zo open spelen en dat heet dan zo een vierde wand, dat die er niet is. Dus het publiek erkent van, hoi, ik zie je zitten. Mm. En wat is jouw naam? En wat is jouw naam? Dat je ook voelt, ja, ik kan me ook niet echt ergens achter verstoppen. Dus het is al een stuk eerlijker dan ik ooit ben geweest op een podium tijdens een voorstelling. Want mensen zien het zweet echt van mijn neus lopen. Ik ben wel blij dat we daar uiteindelijk toch naartoe zijn bewogen van... dat je hopelijk, denk ik, kan zien dat wij er ook bewust van zijn... dat we theater aan het spelen zijn. En wanneer was nu het moment dat jullie dachten... leugens, daar willen we het over hebben? Was er één leugen die een soort van de druppel? Ja, eigenlijk wel. Er is een leugen die alles heeft ontketend. Maar Ezra Kopjan, die ook in deze voorstelling speelt... wij zijn huisgenoten en... even kijken hoe ik deze anekdote goed uitleg. Maar ik kende een vriendin van mij. En die was verliefd op haar collega. Een andere meid. En zij bleef maar om elkaar heen draaien. En ze gingen maar niet zoenen. Terwijl ze dat alle twee heel graag wilden. Toen op een gegeven moment waren ze ergens samen. En toen zei de ene tegen de ander zei... wil je anders buiten roken? En toen zei die ander, ja, is goed. Toen stonden ze buiten, ongemakkelijk. En toen zei de een... ik rook niet. En zei de ander, ja, ik ook niet. En toen hadden ze elkaar eindelijk voor elkaar. En toen ging ze zoenen. Dat vertelde ik aan Ezra, dat ik dat zo mooi vond. Dat ik dat zo'n mooie leugen vond. Dat ik dacht, oh, dat is helemaal de romantiek van liegen voor mij. Ja. En dat ontketende bij ons een gesprek aan onze eettafel... over gewoon alle leugens die wij vertellen... en hoe we onszelf eigenlijk voelen over liegen. Mm. Ook omdat we dus acteren en zo. En toen dachten we... ja, dit vinden we echt heel grappig. Ja. En toen is het balletje gaan rollen. En toen hebben we Sam en June erbij gevraagd. Ja. En zijn we het gaan maken. Want dit collectief is net opgericht speciaal voor deze zomer... en voor deze paradevoorstelling. Ja. Even terug nog naar die leugens en die keukentafel. Aan welke leugens van jezelf moesten jullie denken... toen jullie dit gesprek gingen openen? Nou, ik... ja... nou ja, ik moet zeggen, we hebben dus op een gegeven moment gingen we ook zelf leugens zeggen van wat zijn nou leugens die je zelf vertelt. En ik vind het echt heel suf, maar ik heb gewoon echt heel erg weinig leugens. Sam is een hele eerlijke man. Ik heb gewoon niet echt heel erg veel leugens. Ik had het leuker gevonden en spannender als het dat wel was geweest. Ja. Ik kom er gewoon niet echt achter. Ja. En ik had juist vooral als kind, echt als jong kind, echt heel veel loog. Maar bijna dat ik het zo leuk vond om gewoon iets erbij te verzinnen. Dus dan was ik al iets aan het vertellen over mijn tand of zo, hoe ik die verloren was. En dan was dat opeens werd dat een heel bombastisch gevecht of zo. Dan ging ik daar helemaal in op. Ja. Maar ik denk dat ik dat ook deed omdat ik heel erg op zoek was naar... toch, wat maakt mij dan speciaal? Of hoe zorg ik dat mensen naar mij luisteren op het kinderpartijtje of zo? Ja. En toen, tegen de tijd van mijn puberteit, begon dat een beetje... frank te worden, omdat ik dan voelde... oh, mensen vertrouwen mij iets minder, omdat ik sommige dingen aandik. Of de ene keer was ik gevallen van de fiets... en de andere keer was ik aangereden door een bus. Mm. Toen begon ik echt te voelen, oh, dat is helemaal niet oké. Okay. En ik heb ook, bijvoorbeeld, ik heb zo twee littekens hier... hele lichte littekens in mijn lip. En ik heb zoveel verschillende versies verteld... van hoe ik aan het litteken ben gekomen... dat ik geen idee heb hoe dat er nou echt is gekomen. Of ik, ja. Dus ik heb dus wat ook in de voorstelling... zit heel vaak gezegd tegen mensen, ik ben geboren met een hazenlip. Mm. Nou, dat is niet waar. Dat is ook heel raar om over te liegen. Maar ik ben ook gezegd dat ik ben aangevallen door een hond. Of dat ik ben gevallen van de schommel. Ik weet niet hoe het er is gekomen, maar op een of andere manier... Ik weet het gewoon niet meer. Ja, ja. Wat is je lievelingsverhaal van hoe die twee littekens boven je bovenlip zijn? Nou, dat ik ben aangevallen in het bos door een wilde hond. Ja. Dat is wel echt de kost. Ik vind dat wel de beste. Ja. Is de waarheid niet ook gewoon soms te saai? Ik bedoel, het is in sommige gevallen als we het hebben over het nieuws... dan is de waarheid misschien te akelig juist. Dus dan willen we het mooier maken. Maar als je het hebt over inderdaad... ja, misschien heb je gewoon gekrapt als baby. Dat is dan weer een veel saaier verhaal dan dat bos. Ja. Nou, ik denk dus enerzijds is die leugen dus ook spannend. Maar is tegelijkertijd de waarheid ook echt wel heel spannend. En daarmee soms ook heel leuk. Ja. Omdat we ook heel vaak, bijvoorbeeld vinden we iemand knap of leuk... en durven dat helemaal niet te zeggen. En ik denk, volgens mij kan eerlijk zijn dus ook best wel spannend zijn. En ook op die manier dus ook weer heel leuk. Ja, en inderdaad zo, liegen is top. Want je kan soms iets meer maken van iets wat... misschien niet zoveel lijkt of zo. Ik denk dat het dus echt natuurlijk is voor de mens... omdat we als mensen heel erg de behoefte hebben... om zin te geven aan dingen. En te fantaseren dat als je hond overlijdt... dat hij dan naar een fijne plek gaat. Ook om jezelf te troosten of zo. Mm. Maar dat echt het spannende van het leven ook zit in eerlijk zijn. Ook zit in van, ik weet niet, hoe gaat het inderdaad echt met mij? Gaat alles goed? Of ja, ik weet niet. Dus ik denk dat het een hele grillige wereld zou worden als we allemaal eerlijk zouden zijn. Dat daar ook iets moois in zit. Mm-hmm. Maar we hebben deze voorstelling zeker niet gemaakt als een soort, je mag niet liegen. Nee. Zo voelt het ook niet. Oh, nou, fijn. Nee, ik heb inderdaad Tell Me Lies nog steeds in mijn hoofd. dus ik blijf daar ook gewoon lekker mee doorgaan. Welke leugen zouden we eigenlijk na vandaag gewoon vanaf moeten? Wat is de vervelendste leugen waarvan jullie zeggen, die mag wel echt weg? Oeh. Nou, ja, ik zit gelijk aan hele grote denken, maar voor het, ja, ik weet niet, die, ik moet heel erg denken aan zo, het ligt niet aan mij of zo. Mm-hmm. Dat vind ik altijd eentje dat ik denk, ja, maar daarmee parkeren we alles. Ja. dus en dat, ik weet niet of dat per se een leugen is of een hypocrisie eigenlijk, mm-hmm. maar dat of ik doe dat niet. Ik ben niet zo. Ik mm-hmm. denk heel vaak denk ik, ja, volgens mij doen we dat allemaal. Ja. ja. Zo, oh nee. No offense, Sam. Ik geloof echt dat je weinig liegt. Maar ik denk zelf dat iedereen liegt. Nee, absoluut. Dus dan, ik had gisteren inderdaad iemand die zei bij de kassa van, ik vond het een hele leuke voorstelling, maar ik kon me er totaal niet mee identificeren. Toen dacht ik, echt? Echt? Hoe kan dat dan? Ze zei, ja, ik lieg nooit. Toen dacht ik, oh ja, misschien was dat al een eerste leugen dan. Ja, precies. Ik weet dat niet. Ja. Dus dat, ja, heb jij nog een goeie? Ik zit na te denken waar we echt vanaf moeten. Ja, ik wou zeggen, ja, alles gaat goed. Dat we daarvan af moeten. Maar aan de andere kant, daar hebben we het op een gegeven moment ook over gehad. Ik denk ook, ja, soms kan het ook lekker zijn dat je gewoon even kan zeggen, alles gaat goed en het gaat niet goed. Ja. Dus ik weet het eigenlijk niet. Er zijn echt best wel veel leugens, zijn ook best wel fijn soms. Ja, ze werken ook wel. Ja, ja. Dus ik zou eigenlijk niet zeggen dat we van één per definitie af moeten. Nee. Gaan we nog meer leugens van Mythoman horen? De zomer is straks afgelopen. Jullie staan nog even op de parade in Amsterdam. Ja, goeie. Het ligt nog heel erg open, denk ik. Ja, het ligt super open. Zullen we gewoon ja zeggen? Ja. Dan kijken eigenlijk we wel of het een leugen blijkt te zijn. Ja, precies. Laten we dat gewoon zeggen. Ja, het wordt super vet. Kan niet wachten. Ja. Vanaf september in al jullie grote schouwburgen. Dat bedoel ik. Ja. En op Netflix, worldwide. Carré ook, ja. Toch? Ja. Ja, is al uitverkocht. Is al bijna uitverkocht. Ja, ze kunnen er niet meer heen. Jammer. Maar in elk geval nog tot en met dinsdag. Tot en met dinsdag op de parade in Amsterdam te zien. Ik ga niet voor je liegen van Mythoman Producties. Dank jullie wel, Sam en Rosa. Graag gedaan. La la la la van Patrick Watson op 25 september in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Het was een uur vol leugens over de allerbeste boeken, voorstellingen en twerkende maanmannetjes. Een uur vol maanreizen en reizen bij maanlicht terwijl de zon opkwam. Morgen is er weer een uur cultuur, dan ontvangt Eva Koreman schrijver Dirk Van Rooy. Dit was het voor nu. Heel graag tot morgen bij Eva of tot volgende week weer bij mij. Ik was en ben Teddy Tops. Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt.